بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدري حفظه الله تعالى ورعاه في رسالته كيف يؤدي الموظف الأمانة، مسوغات اختيار العامل والموظف، vigezo vya kuchaguliwa mfanyakazi na mtumishi. Wakati mtu anaajiriwa anapewa amana ya kazi, vigezo gani hutumika, viashirio gani hupewa kipaumbele vya kumfanya mtu huyu achaguliwe kwamba yeye ni mfanyakazi au mtumishi? Al-asasu fi ikhtiyari kulli muwaddifin au amilin, vigezo msingi katika kuteuliwa kila mfanyakazi, kila mtumishi au mfanyakazi, ayakuna qawiyan aminan, awe ni mtu mwenye nguvu, awe ni mwaminifu, awe ni mwenye nguvu mwaminifu. Liannahu bilquwwati yastati'u alqiyama bil'amali almatlub minhu, kwa sababu kwa ile nguvu yeye ataweza kusimamia ile kazi takiwayo kwake yeye. وبالأمانة يؤديه على وجه تبرأ به ذمته، نا kwa uaminifu ataitekeleza kazi hiyo katika namna ambayo dhima yake itakuwa mbali, hatoingia katika dhambi wala kulaumika kwa sababu ya ile amana hakuitekeleza vipi, bali anaweza kuitekeleza amana katika usahihi wake. لأنه بالأمانة يضع الأمور في مواضعها، kwa sababu kwa ile amana ataweka mambo katika sehemu zake. Wa bil quwwati yatamakkan min ada'il wajibi alayhi, na kwa nguvu ambayo yuko nayo itamwezesha yeye, na kwa nguvu ambayo yuko nayo itamwezesha. Bil quwwati yatamakkan min ada'il wajibi alayhi, na kwa nguvu itawezekana kutekeleza wajibu ambao uko juu yake. وقد أخبر الله عن إحدى ابنتي صاحب مدين، نا الله متوا خبارك سنة موجة وتطويل وكيك وصاحب مدين، أنها قالت لأبيها الممبيا ببياك لما سقى لهما موسى عليه الصلاة والسلام، زما البوتكي ماج نبي موسى ناكها وويلي الممبيا ببياك يا أبا تستأجره، إوي بابا مبيجيرا مواجيره موسى، إن خير من استأجرت مبورا يولو تكي مواجيري أو نسفا بيلي القوي الأمين تمني نقوف تنا مؤمنف. وقال عن العفريت من الجن الذي أبدى استعداده لسليمان عليه الصلاة والسلام بالإتيان بعرش بلقيس، نبيا الله لزنقومز كسيانا عفريت كتك مجني أمبي ألي ذهريش نقول توكيزا كله كجيان دا كواكي كواجيليا سليمان، alimwambia maneno Suleiman kujiandaa kwa ajili ya Suleiman kumletea ile arshi ya Balqis, ambapo Nabii Suleiman aliwauliza nani atakayeletea arshi yake hivi sasa, akasema ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyun amin, mimi nitakuletea arshi hiyo kabla wewe kusimama kutoka katika sehemu yako hiyo, na mimi katika hilo ni mwenye nguvu tena mwaminiwa. والمعنى أنه جمع بين القدرة على حمله وإحضاره والمحافظة على محتوياته، نمانا قم بها مكسانيا بين ويزو يقوي بباكواك نكوي حضور الشكواك نكوي حفاظ يبيل أمبابي بين كبيب ونكتهيج ونعرشه. وأخبر الله عن يوسف عليه الصلاة والسلام، نا الله كتو خبارك سنة يوسف أنه قال قم بيوسف أمسيما لي الملك يولي كما بيا مفلمي اجعلني على خزائن الأرض، نيك ميمي كتك حزينة ذا أرضي ذا انت إني حفيظ عليم، ميمي نمونيك حفاظي مناكني مؤمني فتنموني علم. وضد القوة والأمانة العجز والخيانة، نكنيومي تشانقوفو نوامنيفو نمتكوها ويزي كازي أمي أجري، ولكن هانا وجوزي mtu kasomea udaktari anapelekwa katika uinjinia, mtu pengine kasomea ualimu anapelekwa airport akasimamishe mambo ya ndege na vitu vingine. Haya ni katika makosa, na pengine haya wanayafanya watu kwa sababu ya nafasi ambazo wako nazo katika serikali, katika taasisi, katika sekta mbalimbali. Yeye mwanawe hana sifa ya kuajiriwa sehemu, lakini atalazimisha apewe kwa sababu ana nguvu. Asa kinyume cha nguvu na uaminifu ni kushindwa na khiana, wa hiya asasu fi adami ta'yini fi al-amal, na hiyo ndiyo asasi msingi katika kuto kusimamiwa ile kazi. Wa musawiratu haqiqatu lil'azli minhu, na ndivyo vitu vyenye kufanya kule kushindwa ule uhakika yani wa kutengwa amali hiyo. Au na vile hivyo ndo vile vigezo vya uhakika ya mtu kutenguliwa katika sehemu hiyo. Walamma ja'ala Umar ibn al-Khattab Sa'd ibn Abi Waqqas amiran ala Kufa, alipomweka Umar ibn al-Khattab Sa'd ibn Abi Waqqas kama ni kiongozi wa mji wa Kufa, wanala minhu ba'dhu sufahaiha, na wakawa wamechukua sehemu ya heshima yake na kumtia kasoro baadhi ya wapumbavu wa Kufa, watakallamu fihi inda Umar ibn al-Khattab, na wakawa wanamsema na kumzungumza mbele ya Umar ibn al-Khattab. Ra'a Umar radhiyallahu anhu al-maslaha fi azlihi dar'an lilfitna, Umar akaona maslaha ni kumtengua, kumuondosha kwa kuepusha fitna. Wali alla ya'tadi alayhi ahad minhum, na ili pia simchupie mpaka yote katika wao. Lakini Umar radhiyallahu anhu fi maradhi mautihi ayyana sittata min ashabi rasulillah, lakini Umar katika maradhi ya kufa kwake aliwainisha watu sita katika masahaba wa mtume. Yukhtara minhum khalifa min ba'dihi, hao ndo pata atateuliwa kutoka kwa wao khalifa baada ya kufa kwake. Wafihim, na katika hao waliwateua ambao ni ahlu shura hao ni Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Fakhashiya an yudhanna anna azla Umar iyahu an imarati al-Kufa li'adami salahiyati lilwilaya, hapa akachelea Umar kuja kudhaniwa kwamba kule kumtengua kwake yeye huyu Sa'di katika uongozi wa Kufa kwamba labda alikuwa hafai kupewa uongozi. Fanafa ma kad yudhannu biqawlihi fa in asabat al-imratu Sa'dan fa huwa dhaka, na akalikanusha hilo kwa kule kudhaniwa kwa kusema kwake Umar, kama ipatotokezea nyinyi watu sita mkamchagua amiri, yani ikiwa uamiri huu utamfika Sa'd basi ndio yeye itamtosha. Wa illa falyasta'in bihi ayyukum ma umira, na kama kupata yeye basi atie msaada yoyote katika yenu nyinyi atakayepewa uamiri. Fa inni lam a'ziluhu an 'ajzin wala khiyana, mimi sikumuondosha Sa'd kwa kule kushindwa kutekeleza maana yake wala kwa sababu ya khiyana ambayo yuko nayo. Na imekuja katika sahihi Muslim hadithi ya Abi Dharr, Allah mbidhi anasema qultu ya Rasulullah ala tastamiluni ya Rasulullah, hivi hunipi uongozi, hunipi kazi, hunipi majukumu? Qala fadharaba biyadihi ala mankibi, anasema mtume akapiga kwa mkono wake juu ya bega yangu, kisha akasema ya Abi Dharr innaka dha'if wa innaha amana, wewe ni mtu dha'if na hii ni amana. Wa innaha yawm al-qiyama khizyun wa nadama, na siku ya kiyama itakuwa ni khazaya hizaya na majuto. Illa man akhadhaha bihaqqiha, isipokuwa yule ambaye atakayechukua kwa haki yake. Wa adda alladhi alayhi fiha, na akatekeleza kile ambacho kipo juu yake. Watu wengi wanaona fahari, mimi nasoma nishike ukurugenzi, ukatibu, uwenyekiti, niwe nafasi ya juu, niwe mbunge, niwe sijui mkuu wa kampuni fulani. Haya yote unayoyabeba mbele ya Allah una hisabu, mbele ya Allah una kisimamo, utaulizwa na utahukumiwa kwa kila moja na jingine ulilifanya katika nafasi. Kwa hiyo si mambo ya kungangania tu, kama mtume alivyosema innakum satahrisuna ala al-imara thumma takunu nadamatan yawm al-qiyama, mtapupia uongozi kisha itakuwa ni majuto siku ya kiyama. Wa fi aidan an abi dharr radhiyallahu anhu qala, anasema ya aba dharr innaka araka dha'ifan, ya aba dharr mina kuna wewe ni dha'ifu. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, mimi nakupendelea kile ambacho nakipendelea nafsi yangu. La ta'muranna ala ithnain, usiwe kiongozi hata kwa watu wawili. Wala tawalianna mala yatim, wala usisimame mali ya yatima, kwa sababu haya mambo yanahitaji nguvu na uaminifu. Kwa hiyo yule ambaye anayetaka uongozi awe na sifa hizi mbili, kinyume chake ataingia katika dhambi na katika khizaya na majuto katika maisha ya akhira. نسأل الله السلامة والعافية والله أعلم وأحكم.